trasy S17 między Kołbielą a obwodnicą Garwolina na Mazowszu. Kierowcy zyskali nową dwujezdniową trasę szybkiego ruchu, dającą przede wszystkim większy komfort podróżowania. Inwestycja jest kolejnym przykładem zmieniającego się krajobrazu na drogach wschodniej Polski, uważa wicepremier Jacek Sasin. Dotychczas właściwie te obszary na wschód od Wisły, a szczególnie Lubelszczyzna, to była taka biała plama na mapie komunikacyjnej Polski, na mapie infrastruktury drogowej. To się w ostatnich 4 latach radykalnie zmienia. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber dodaje, że będzie się zmieniać nadal. Przypomniał, że tylko w tym roku oddano do użytku 445 km. Nowych dróg. Są to głównie ciągi dróg ekspresowych, m.in. odcinki S17 między Lublinem a Warszawą. Są również drogi autostradowe, jak to dzisiejsze otwarcie obwodnicy Częstochowy. W ostatnich dniach drogowcy udostępnili kierowcom również m.in. obwodnicę Bolkowa na Dolnym Śląsku i objazd Góry Kalwarii niedaleko Warszawy. Lipówki, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Gdyby się na Państwa trasie zdarzyły jakieś problemy, korki, wypadki, to dzwońcie do nas proszę 227 lub 22 645 56 19. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Minęła 17. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej, dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 23 grudnia, skoro już po 17 czas na serwis Trójki, przygotował, przedstawi Filip Jarek. Sędzia Paweł Juszczyszyn może ponownie orzekać. Taką decyzję podjęła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Wciąż można zgłosić się do akcji Wigilia Bez Granic. Koleje Mazowieckie uruchomią więcej pociągów podczas świąt. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zarządzenie prezesa Olsztyńskiego Sądu Rejonowego o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Tym samym sędzia, który był zawieszony do 29 grudnia, może ponownie orzekać. W listopadzie Paweł Juszczyszyn, rozpatrując apelację, w której orzekał sędzia nominowany przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa, wezwał Kancelarię Sejmu do ujawnienia list osób popierających kandydatów na członków nowej KRS. Zdaniem jego przełożonego, było to przekroczenie uprawnień. Sędzia Izby Dyscyplinarnej Adam Roch odczytał w uzasadnieniu, że zdaniem Sądu Najwyższego nie było konieczności zawieszenia sędziego. Koniecznością zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna w obowiązkach służbowych nie skutkuje także ocena szkodliwości jego zachowania w odniesieniu do dobra służby sędziowskiej i najszerzej postrzeganego wymiaru sprawiedliwości, jakkolwiek jego zachowanie godziło w dobra, które sędzia w każdych okolicznościach powinien chronić. Jak wspomniano już wyżej, wątpliwości budzi nieuargumentowane przyjęcie przez rzecznika, że uchybienie godności urzędu stanowić miało zachowanie Pawła Juszczyszyna ściśle związane ze sferą orzeczniczą sędziego. Dzisiejsza uchwała nie jest prawomocna. Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab nie potwierdził, czy zażalenie zostanie zgłoszone. Na pewno zaistnieje potrzeba bardzo precyzyjnego przeanalizowania motywów uchwały Sądu Najwyższego właśnie w kontekście ewentualnego zaskarżenia. Sędzia Paweł Juszczyszyn nie stawił się dzisiaj przed Izbą Dyscyplinarną, bo jak oświadczył, nie uważa jej za sąd. A my zostajemy jeszcze przy polskim sądownictwie, bo głos w tej sprawie zabrał dziś premier Mateusz Morawiecki. Przekonywał na konferencji prasowej, że jego obóz polityczny chce uzdrowić sytuację w wymiarze sprawiedliwości, stąd ostatni projekt zmian przyjęty przez Sejm. Więcej na ten temat wie Sylwia Białek. O reformę sądownictwa szef rządu był pytany na konferencji po posiedzeniu rządu. Mówił, że na ewentualność takich pytań przygotował sobie przetłumaczone na język polski fragmenty ustawy francuskiej. I cytował, że jeden z artykułów dotyczący statutu sądownictwa we Francji brzmi: udział członków wymiaru sprawiedliwości w debatach o charakterze politycznym jest zakazany. Sędziom, jak mówił, zabrania się także demonstrowania wrogości wobec zasady działania lub formy rządu republiki. I punkt trzeci, zakazuje się również wszelkich wspólnych działań, które mogą uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie sądu. Mówił premier. Francuzi przeprowadzili swoją reformę 15 lat od upadku rządu Vichy. My oczywiście w spóźniony sposób przeprowadzamy nasze reformy, ale cieszę się, że ogromna większość społeczeństwa polskiego potwierdza, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest tak bardzo potrzebna. Sylwia Białek, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Do ostatnich godzin przed Wigilią będą trwały zapisy do akcji Wigilia Bez Granic, organizowanej przez Instytut Myśli Szumana. To inicjatywa, dzięki której polskie rodziny mają możliwość zaproszenia do wigilijnego stołu cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju. Skorzystać na tym może nawet 7 tysięcy osób. Zapraszam przede wszystkim Dolny Śląsk, miasto Wrocław. Tam mamy cały czas nadwyżkę studentów. Zachęcał wolontariusz akcji Cezary Marzenda. Wśród cudzoziemców, którzy zgłosili się do Wigilii Bez Granic, najwięcej jest studentów i osób, które przyjechały do pracy w Polsce. Mamy bardzo dużo ze wschodu zgłoszeń, Białoruś, Kazachstan, no też z Indii, z Turcji. Akcja Wigilia Bez Granic odbędzie się po raz czwarty. Na koniec jeszcze dobra wiadomość dla pasażerów kolei mazowieckich. W okresie świąt Bożego Narodzenia w związku ze spodziewaną zwiększoną liczbą podróżnych będzie więcej pociągów spółki. Jak przekazały koleje mazowieckie, w Wigilię pociągi oraz autobusy z zastępczej komunikacji będą kursować jak w dzień powszedni. Z kolei 25 i 26 grudnia będą one kursować jak w dzień świąteczny. Ogólnie podczas świąt po Mazowszu pojedzie blisko 2000 pociągów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po 17:00, sport w Trójce, Jan Kałucki. A na początek smutna wiadomość, nie żyje Jacek Machciński, trener Wielkiego Widzewa z lat 80. Machciński poprowadził łódzką drużynę do pierwszego Mistrzostwa Polski. Później jego zespół w Pucharze UEFA pokonał dwie europejskie potęgi, Manchester United i Juventus. Jacek Machciński miał 71 lat. Zmieniamy temat, skoczkowie narciarscy szykują się do 68. turnieju czterech skoczni. Pierwszy konkurs odbędzie się za 6 dni w Oberstdorfie. Nasi zawodnicy nie prezentują najwyższej formy, ale były reprezentant Polski Jakub Kot wierzy w eksplozję formy Kamila Stocha. Weekend w Engelbergu pokazuje, że Kamil powinien być naszym takim koniem napędowym. Fajnie, że Kamil jest mocny i o niego myślę, że możemy być spokojni i na pewno jest w gronie faworytów na wygranie całego turnieju. Pytanie, co zresztą, myślę, że też nie możemy wyciągać pochopnych wniosków po jakimś tam jednym konkursie znowu, że coś jest źle. Spokojnie, nerwy są zawsze najgorszym doradcą. Teraz właśnie okres świąteczny, trochę odpoczynku, trochę nabranie sił. Trzeba się zregenerować i fizycznie, i psychicznie, więc myślę, że tutaj możemy wierzyć sztabowi szkoleniowemu, który mówi, że zarówno Piotr, jak i Dawid są blisko i to też kwestia czasu, żeby oni zaskoczyli na poziom Kamila, więc myślę, że na tą trójkę możemy liczyć. Półfinalista tegorocznego Australian Open, Luca Puy, nie wystąpi w styczniu na kortach w Melbourne. O wszystkim zadecydowała kontuzja łokcia. Francuz boryka się z tym urazem od października. Pierwszy wielkoszlemowy turniej już 20 stycznia. Team Formuły 1 Ferrari przedłużył kontrakt z Charlesem Leclerciem do końca 2024 roku. Poinformował zespół z Maranello. Jego partnerem będzie jak dotychczas czterokrotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel. I na koniec piłka nożna. Tego można było się spodziewać. Ricardo Sapinto, były trener Legii Warszawa, stracił posadę w Bradze. Jego przygoda w tym klubie trwała 6 miesięcy. Nieoficjalnym powodem rozstania z trenerem był, podobnie jak w Legii czy wcześniej w Standardzie Liège, jego trudny charakter. Wieczorem i nocą deszczowo, najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu, w miejscowościach podgórskich oraz wysoko w górach będzie intensywnie padał śnieg i przybędzie w Beskidzie Żywieckim 20, w Tatrach i Bieszczadach 30 cm śniegu. Nocą na Podhalu do 0, w Kotlinach Sudeckich do plus 2, poza tym do plus 5, a wiatr umiarkowany, choć w Tatrach porywisty, do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro większe przejaśnienia możliwe na północnym zachodzie, poza tym nad morzem, na wschodzie i na południu deszcz, w miejscowościach podgórskich i w górach śnieg, w Bieszczadach kolejne 15 cm jutro spadnie. Wiatr słaby i umiarkowany jutro w Tatrach do 90 km na godzinę też będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro w dzień na termometrach od plus 1 na Podhalu do plus 5, 7 w większości regionów. Temperatura wyrównana. Nasz reporter jest przed siedzibą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Za niespełna pół godziny sprawdzimy, jaka pogoda na Sylwestra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Jakie cześć, jakie cześć? Co? Tytus, zwracasz się do dyrektorów, właścicieli firm. Aha, dobra, to jeszcze raz. Cześć, dyrektorzy, cześć, właściciele firm. Jak chcecie jeszcze w tym roku coś zamówić do waszej firmy, to się świetnie składa, bo... MediaMarkt dla firm to oferta dla przedsiębiorców. Dedykowany opiekun pomoże ci znaleźć produkty do wyposażenia biura, nagrody do programów lojalnościowych czy narzędzia pracy dla twoich pracowników. Wykorzystaj ostatnie dni grudnia oraz atrakcyjne ceny, wysyłając maila na adres dla firm @mediamarkt.pl. MediaMarkt! Ewa, próbowałaś świątecznego sernika cioci Kazi? I latte ze spienionym mlekiem, mówię ci, pycha! Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie, mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po LactoControl. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz jedną tabletkę LactoControl przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. LactoControl? Tak, i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid.

Redbox z listy przebojów trójki. To takie nienachalnie w tej gonitwie przedświątecznej zachęcam do głosowania. Najłatwiej z naszych stron internetowych. Kwadrans po 17. Nie tylko spektakularne, ogólnopolskie, ale i te małe, lokalne akcje charytatywne. Polacy pomagają chętnie, zwłaszcza teraz przed Bożym Narodzeniem. Tak jak w podwarszawskim Pruszkowie. Sąsiedzi przygotowali świąteczne paczki dla potrzebujących. Na tylne siedzenie jeszcze można też położyć. Pani tym rowerem będzie wozić? No bardzo prosimy, bardzo prosimy. Co jest w tych paczkach? Zajrzymy? Możemy zajrzeć. Ksiądz Dariusz Boguszewski, proboszcz parafii świętego Józefa w Pruszkowie. Najczęściej artykuły spożywcze, słodycze, cukier, mąka, ryż, oliwa, olej, jakieś ciasteczka, makarony, herbata, czasami też kawa w niektórych paczkach, puszki, konserwy, wędliny również pakowane. Większość to tak jest, że między sąsiadami po prostu ktoś tam widzi jakąś potrzebę. Małgorzata Więckowska z Pruszkowskiej Organizacji Charytatywnej Otwarta Dłoń. No są takie sytuacje, że ta rodzina nie bardzo chce się ujawniać, ale po prostu dzwonią i mówią o takiej sytuacji. No i my staramy się tam do nich dotrzeć. Jest aż tak źle w społeczeństwie, że są tacy ludzie, którzy nie mają nawet na produkty pierwszej potrzeby? Myślę, że dla wielu będzie to duża pomoc. Słuchajcie, weźcie te 9 paczek i to jest najdalej Wróblewskiego i Wojska Polskie. Nie, to nie. I tu i to. Dobrze. Łoskiego 1, to tutaj tak. Zakarpowa. Pan pierwszy raz? Ja pierwszy raz, tak. Pierwszy raz. Wolontariusz Marcin Macieja. Czuję to jakoś wewnętrznie, że muszę pomagać potrzebującym, bo oni też nas potrzebują, tak? Czyli jak mogę, to czemu nie? No. Tak też już tak. Czekają. Czekają, dobrze. To ja pomogę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Samo to, że ktoś myśli, pamięta, to jest dużo. Czyli to, że tu wchodzimy, to już ta, trochę zmienia? Tak. Że można spojrzeć człowiekowi w oczy? Można. I bardzo mile przychodzą mi wolontariusze. A na co dzień jak jest? Tak, dzień jak co dzień. Raz miesiąc jest tak, miesiąc tak. No w tej chwili jest ciężko, bo te opłaty, wszystko, trzeba z czegoś zrezygnować. No ale nie zapłacę rachunków, żeby nie jeść, nie? To jest ważniejsze. A ja mam emeryturę. I jeszcze wszystko opłacę, muszę mieszkać. No dobrze, a jak z lekami i innymi rzeczami? Nie starcza mi pieniędzy na leki. Nie starcza na leki. Mam recepty, ale no nie... Nie kupuje nie, pan? No nie mogę wykupić. Ale są takie leki, które pan musi wykupić, no, są niezbędne na serce, i na nie nie starcza? Tak, czy pan wybiera i kupuje te, które są... Nie, kochani, na serce potrzebuję wykupić, aha, nie mam pieniędzy. Coś ja płacę? Nie! To jest na święta. Chcielibyśmy po prostu ofiarować paczkę na święta. To tutaj, zobaczyć to tutaj. Tak, żeby bardzo dziękuję. To mnie rozpokaja. No, my jesteśmy teraz po wielkich emocjach. Julka Bogdewicz i Zuzia Klimas, wolontariuszki. Emocje tutaj najbardziej towarzyszyły, takiego zaskoczenia, ale jest też taka radość, że coś tam mogliśmy pomóc, mały gest, ale zawsze coś. Uśmiech było widać i wzruszenie. Każda taka paczka to dla nich jest po prostu taka sytuacja, że oni są szczęśliwi, całują nas, dziękują nam, aż wreszcie czasami do łez doprowadzają nas, dlatego że jest taka pomoc, że ludzie po prostu jednak jeszcze nie są tak zostawieni na uboczu. O. Z pruszkowskimi wolontariuszami paczki roznosił Kuba Witkowski. Miejmy nadzieję, że przynajmniej dla niektórych nie będą to smutne święta. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, your Christmas of white, but I'm have a blue, blue, blue, blue Christmas. W niektórych małżeństwach, w niektórych domach sprawa życia lub śmierci. Choinka, tylko przyjdź mi z drapakiem. I o tym za chwilę. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. A zaśpiewały same gwiazdy. Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Uniatowski oraz Kwartet Trampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz, Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Wrońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Święta bez granic 2019. Płyta CD już do kupienia na stronie sklep.polskiradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. No właśnie, przyjdź mi z drapakiem, się uśmiali państwo. No bardzo się cieszę. 22 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. I o choinkach właśnie w naszym studiu nasz gość, Maciej Pawłowski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Macieju, no jaką wybrać choinkę, żeby cieszyła oko przez długi, długi czas, nie tylko w same święta, te kilka dni? Przede wszystkim żywą i świeżą. Najlepiej taką choinkę kupić bezpośrednio u leśników. Jeszcze dzisiaj taka sprzedaż trwała, można było taką choinkę w nadleśnictwach kupić. No jeszcze dzisiaj, jutro, ostatni dzwonek. Jutro ostatnia szansa, tak. Jeżeli będzie to choinka prosto z lasu, świeżo ścięta, to mamy gwarancję, że długo będzie nas cieszyła. A jak poznać, że ona jest świeżo ścięta? No, trzeba ją obejrzeć, trzeba zobaczyć, czy igły są jędrne, czy są zielone, czy nie zaczynają pod wpływem naszego dotyku opadać. Bo na targowiskach możemy trafić na choinki, które były ścięte nawet i miesiąc wcześniej. Ach, nawet tak? Tak, no część tych choinek, które są oferowane na targowiskach, nie pochodzi z naszych polskich plantacji, tylko przyjeżdża z zagranicy. Muszą przetrwać transport, muszą być wcześniej pozyskane. To wszystko zajmuje czas. Dopóki one stoją na zewnątrz, są w chłodzie, wszystko jest okej, ale jak wniesiemy ją do domu, zrobi się trochę cieplej, to po kilku dniach to drzewko zgubi igły po prostu. A jakie najlepsze wybrać? Które postoi dłużej? Takie, które jest odporne na te warunki, że było w lesie, no może nie jakaś sroga zima i mrozy, a później wnosimy w pokoju kilkanaście stopni, tak? 20 kilka nawet w pokoju, w święta. No w tej chwili na zewnątrz mamy temperaturę dodatnią i to dosyć wysoką, bo to jest w granicach 7-10 stopni, więc jest stosunkowo ciepło. W naszych domach powiedzmy te 20-20 parę stopni. Przede wszystkim musimy pamiętać, żeby nie stawiać choinki w sąsiedztwie grzejników, kaloryferów. Im ona będzie miała chłodniej, tym dłużej postoi. Jeżeli to jest cięte drzewko, to koniecznie trzeba je podlewać. Jak oprawiamy w stojak, dobrze jest końcówkę obciąć i zapewnić jej wodę. Jak będzie podlewana, nie będzie stała przy grzejniku, to długo z nami zostanie. No i chyba też trzeba zwracać uwagę, żeby ten system korzeniowy nie był bardzo krótko obcięty w doniczkach, bo słyszałem o tym, że to też może zagwarantować im dłuższe korzenie, no jednak, że można raz, że mieć dłużej tę choinkę, a później na przykład wsadzić ją w ogródku. Optymalnie by było, gdyby choinka w doniczce była w tej doniczce wyhodowana. I wraz ze wzrostem te doniczki były wymieniane na coraz większe. Jeżeli kupujemy choinkę i widzimy dysproporcję między wielkością samego drzewka, a doniczki, w której zmieszczone są korzenie, to możemy podejrzewać, że te korzenie są mocno obcięte i to drzewko było hodowane na plantacji, zostało z tej plantacji wykopane korzenie obcięte i tylko wstawione w tą doniczkę. i ono może postoi odrobinę dłużej niż cięta choinka, ale na pewno nie będzie się nadawało do ponownego wysadzenia do ogrodu czy gdzieś w sąsiedztwo domu. Po prostu się nie przyjmie na wiosnę. Nie, bo tam ono nie ma korzeni, które będą, które pozwoliłyby jej rosnąć. Czyli tak naprawdę ta doniczka, wybierając może mniejsze zło, że nie ścięta jednak w doniczce, to po prostu ta doniczka z ziemią robi za stojak do choinki, tak? Tak może być. Podobno jednym z największych błędów jest właśnie to, że nie potrafimy dobrze ustawić tej choinki, czyli co, stojak, miejsce w pokoju, to o czym mówiliśmy, tak? Że nie przy grzejniku na pewno. Tak, stojak bez możliwości podlewania, taki, który nie zapewnia możliwości postawienia choćby pod spodem wiaderka, czy jakiegoś pojemnika na wodę. W tej chwili są dostępne pojemniki, które już w sobie mają podstawkę, do której tylko dolewamy wody co jakiś czas. Miejsce ustawienia ma znaczenie, tak jak mówiłem wcześniej. No jak postawimy ją w bardzo ciepłym miejscu, nie będziemy jej podlewać, to szybko zgubi te igły. A czy ta różnica temperatur też może źle na nią wpłynąć? Na przykład wietrzymy teraz zimą intensywnie, a krótko, tak więc jest te napływ świeżego powietrza, kilkanaście stopni. Później znowu zamykamy, kaloryfer odkręcamy. Takie wahania temperatury chyba niezbyt dobrze wpływają. Ale to aż takiego dużego znaczenia nie ma. Na takie drzewko to raczej nie wpłynie. W przypadku choinek w doniczkach. Jeżeli trzymamy ją w domu i mamy taką intencję, żeby ją na wiosnę potem posadzić gdzieś w swoim ogrodzie na przykład, to musimy pamiętać, że jeżeli ona była przez dłuższy czas w domu, to nie możemy jej od razu wynieść na zewnątrz, ponieważ po tych trzech tygodniach, miesiącu, półtora miesiąca przetrzymywania w cieple i w suchym pomieszczeniu, mimo tego, że ją podlewamy, to drzewo dostaje sygnał, tak jakby zmieniała się pora roku i ono może zacząć nam rosnąć. Zaczną się rozwijać nowe gałązki, nowe igły. Wtedy musimy poczekać do wiosny, aż się zrobi ciepło i dopiero wtedy możemy ją wynieść na zewnątrz i wysadzić. Jeżeli natomiast dalej jest w spoczynku, nie zaczyna rosnąć, no to też należałoby ją aklimatyzować, czyli przenieść ją na jakiś czas do garażu, a potem dopiero wynieść na zewnątrz. Teraz, tak jak mówiłem, pogoda jest sprzyjająca, bo jest ciepło, więc nie ma takiego szoku wielkiego termicznego, ale gdyby przyszły nagle mrozy, to też należy zaaklimatyzować to drzewko przed wystawieniem go na zewnątrz. Czyli aklimatyzacja, no powiedzmy balkon, albo wnosimy może na krótki czas, tak? A jakie gatunki powinniśmy wybierać do naszych domostw, żeby na przykład dłużej postała, żeby była sztywna, jędrna, cieszyła oko? Wybór jest szeroki. To dużo zależy od naszego gustu. Jeden woli świerk. No, świerk ma bardzo kłujące igły. To trzeba brać zawsze pod uwagę. Jak mamy na przykład małe dzieci, to trzeba uważać, bo faktycznie można się tym świerkiem pokuć. Delikatne, miękkie igły ma jodła czy daglezja. Przepięknie wygląda choinka z daglezji. Też ciekawa rzecz, jeżeli rozetrzemy igły tego drzewka, to unosi się piękny taki cytrusowy, pomarańczowy zapach. W niektórych regionach ludzie wybierają sosnę jako choinkę, więc dużo zależy od tego, co nam się podoba. No na pewno jodła, daglezja stoją troszeczkę dłużej trzymają igły niż choćby świerk. A jak to jest, że idąc na bazarek, na stragan, wybieramy piękną choinkę, zostaje zapakowana albo na dach samochodu, albo zanosimy do domu, rozpakowujemy i klops, drapak, żona, najbliżsi śmieją się z nas, mężczyzn zazwyczaj. Jak to leśnicy mogą wytłumaczyć? A to wszystko zależy od oka tego, kto wybierał. Aha. I od tego, kto potem ocenia. Od wyrozumiałości. Jakby brać choinkę, pod którą znajdzie się najwięcej prezentów, to chyba do Świętego Mikołaja albo do Gwiazdora, czy do Gwiazdki. Pytanie. A gdyby Państwo mieli ochotę zadać pytanie naszemu gościowi, 2 2 7 3 będzie dyżurował. My usłyszymy się za kilkanaście minut, odpowiadając na przynajmniej kilka najbardziej nurtujących Państwa pytań. Maciej Pawłowski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, jest naszym i Państwa gościem. Proszę zostać z nami. Przez białe drogi z mrozem za pan brat pędzą nasze sanie, szybkie niby wiatr. Biegnie koni w wony przez uśpiony las, my wjeździemy świerk zielony i śpiewamy tak. Hej, pada śnieg, dzwonią dzwonki san. Co za radość, nie saniami można jechać w dach. Hej, pada śnieg, dzwonią dzwonki san. A przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. Pada śnieg, dzwonią dzwonki san. Co za radość, nie saniami można jechać w dach. Hej, pada śnieg, dzwonią dzwonki san. A przed nami i za nami wiruje tyle. wesołych świąt! Merry Christmas! To nie pierwszy utwór po polsku w wykonaniu żołnierzy z Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, bo pamiętamy, że kilka miesięcy temu zaskoczyli brawurowym wykonaniem hitu Ściernisko Golec Orkiestra. Tak otrzymaliśmy muzyczne życzenie od amerykańskich wojskowych. Śpiewali żołnierze z Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Z najlepszymi życzeniami, jak słyszeliśmy, wesołych świąt. Punktualnie 17.30. Ekonomia w Trójce. I Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Jest to budżet zrównoważony, bez deficytu, budżet bez precedensu. Tak premier Mateusz Morawiecki mówił o uchwalonej dziś ustawie. Dodał, że w przyszłorocznym budżecie zostały zachowane dotychczasowe projekty socjalne. 500 plus również na pierwsze dziecko, ale także w tym budżecie znajdują się nasze projekty dla młodych ludzi, czyli bez podatku PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia. Obniżony podatek PIT z 18 na 17% dla 24 milionów ludzi. Także 13. emerytura dla wszystkich emerytów, ale także dla rencistów została przyjęta dzisiaj i jest ona także częścią tego budżetu. Podwyżki rent i emerytur wyniosą w przyszłym roku co najmniej 70 zł. Ogólnie dochody i wydatki w przyszłorocznym budżecie mają wynieść po 435 miliardów 300 milionów złotych. Do tematu budżetu na 2020 rok powrócimy za godzinę w audycji Bardzo Ważny Projekt. Bezrobocie w listopadzie wyniosło 5,1%, podał Główny Urząd Statystyczny. To tylko o 0,1 punktu procentowego więcej niż w październiku. Łukasz Bugaj z grupy AXA uważa, że w najbliższym czasie wskaźnik ten może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. Nawet jeżeli zobaczymy to spowolnienie tempa wzrostu w gospodarce, to nie powinno to jakoś istotnie przełożyć się na negatywne tendencje na rynku pracy w znaczeniu takim, żeby stopa bezrobocia istotnie wzrosła. Dodajmy, że tak niskie bezrobocie w Polsce ostatni raz notowano na początku lat 90. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega o dwóch firmach finansowych. Pierwsza z nich to NetWhite Invest S.A., druga to Nextrade Ltd., która prowadziła działalność pod nazwami handlowymi Olympus Market i Aspen Holding. Obie firmy, jak podała KNF, zajmowały się obrotem instrumentami finansowymi bez specjalnego pozwolenia komisji. I jedna i druga zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF i zostały wobec nich podjęte stosowne działania. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,84, funt brytyjski 4,97, a frank szwajcarski po 3,91 zł. Nocą na Podhalu do zera, w Kotlinach Sudeckich do plus 2, poza tym do plus 5. Na Suwalszczyźnie uważajmy na silne zamglenia ograniczające widzialność do 200 metrów. Najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu, wysoko w górach, prócz deszczu, sam śnieg. To w nocy. Jutro większe przejaśnienia na północnym zachodzie kraju, poza tym nad morzem. Na wschodzie i na południu popada deszcz, w miejscowościach podgórskich oraz w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w Tatrach silny, porywisty, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro na Podhalu około plus 1, w pozostałych regionach od plus 5 do plus 7 stopni. Jaka pogoda na święta? O tym mówiliśmy godzinę temu. Nasz reporter Mariusz Krzemiński jest przed siedzibą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Powiedz, jaka pogoda czeka nas na Sylwestra i Nowy Rok? Czy będą sprzyjające warunki do spędzania Sylwestra pod chmurką? Dobry wieczór, a naszym gościem ponownie pani Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, synoptyk. Śmieliśmy się tutaj z panią Małgorzatą kilka chwil temu, kiedy słyszeliśmy piosenkę w wykonaniu amerykańskich żołnierzy, że jest tylko po części adekwatna, bo owszem, pada za oknem, ale nie śnieg, tylko deszcz i to chyba coraz bardziej. Czy jest szansa na to, że w kolejnych dniach, bliżej Nowego Roku, bliżej Sylwestra, no ta pogoda się zmieni na lepsze, mamy nadzieję? Przed Nowym Rokiem spodziewamy się ochłodzenia, ale niestety jest zapowiedź, że bliżej Sylwestra i Nowego Roku ponownie się ociepli. Z tym, że jest to tak odległy termin, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo naszych prognoz, że wszystko jest możliwe. Na dobrą sprawę staramy się nie wybiegać poza pierwszych 7 dni. Nowy Rok i Sylwester to już jest trochę za daleko, więc nie mówmy nic precyzyjnie. Ja może tylko zaznaczę, że śnieg, który pada i spadnie jeszcze w górach i w terenach podgórskich, jest szansa duża, że się utrzyma, ponieważ będzie coraz chłodniej i chłodniej. I nawet jeżeli przyjdzie ocieplenie, to może nie będzie tak gwałtowne, że ten śnieg stopnieje. Na nizinach trudno liczyć na zimę. czy się ociepli o parę stopni, czy ochłodzi, a jak nie przyjdzie prawdziwa zima, to już nie będzie miało większego znaczenia. Natomiast w górach jest duża szansa, że śnieg się utrzyma i tam Sylwester i Nowy Rok mogą być śnieżne. A ten deszcz, który przez tą godzinę, kiedy odkąd rozmawialiśmy po raz ostatni, pada jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, to czy te opady będą się zwiększały, czy możemy liczyć na to, że chociaż tego deszczu przynajmniej w Sylwestra nie będzie, żebyśmy mogli świętować Nowy Rok w dogodnych warunkach atmosferycznych? Dzisiejsza noc zapowiada się rzeczywiście deszczowo. Już w dzień zaczęło padać, szczególnie na południu, południowym wschodzie. Opady obejmują stopniowo całe wschodnie pogranicze, aż po północne Mazowsze i południowe krańce Podlasia. Takie silniejsze opady, bo o tym właśnie mówię. I one powoli się skończą jutro. I już przed południem, około południa przestaną obowiązywać ostrzeżenia, te, które wydaliśmy o intensywnych opadach deszczu i o intensywnych opadach śniegu. Także jest dosyć trudna pogoda dzisiaj w nocy i jutro rano, a później już będzie coraz lepiej, coraz spokojniej i raczej nie będzie tak intensywnych opadów deszczu jak teraz. Co do dróg, to na pewno trzeba bardzo, bardzo uważać w rejonach podgórskich, tam pada mokry śnieg, temperatura gruntu spada, właśnie pod wpływem tych opadów jest coraz chłodniej, więc śnieg, mokry śnieg może przymarzać i będzie bardzo ślisko. To na koniec jeszcze zapytam, pani wspomniała, że te 7 dni, tydzień to jest dosyć dużo czasu, żeby precyzyjnie przepowiedzieć pogodę, a od czego to zależy? Co sprawia, że ten tydzień to jest faktycznie taki czas, gdzie jeszcze wszystko może się wydarzyć? No, to jest bardzo prosta sprawa. Wszystkie prognozy długoterminowe są liczone przez modele. To są takie twory matematyczno-fizyczne, skonstruowane przez człowieka, które opierają się na naszej wiedzy, ale ponieważ nasza wiedza o pogodzie cały czas jest jeszcze bardzo niedoskonała, jest wiele niewiadomych, cały system pogodowy jest bardzo, bardzo skomplikowany, więc staramy się zaprognozować, jak możemy najlepiej, ale tutaj jeszcze nasza wiedza nie jest doskonała, więc i te twory, które stworzyliśmy na temat pogody, na temat rozwoju pogody są wciąż niedoskonałe. Czyli mówiąc wprost, synoptycy próbują wyliczyć pogodę, jaka będzie. Tak, to są przede wszystkim bardzo skomplikowane programy. To są bardzo skomplikowane programy, bardzo skomplikowane urządzenia, komputery o dużej mocy obliczeniowej. I to jest wykorzystywane, ale jeszcze do doskonałości daleko. Dlatego mówimy o prognozie, a nie o pewności, co będzie za kilka dni. Dziękuję bardzo. W takim razie czekamy na lepszą pogodę, przynajmniej żeby było mniej deszczu, może trochę więcej śniegu. Gościem naszym była pani Małgorzata Tomczuk, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Nasz reporter Mariusz Krzemiński sprzed siedziby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 25 i 26 grudnia chcemy Państwa zaprosić do wysłuchania dwóch wspaniałych świątecznych trójkowych koncertów. W środę przypomnimy występ Piwnicy pod Baranami sprzed 6 lat. Wśród naszych piwnicznych kolęd z pewnością zabraknąć nie może tych pieśni, które nasze mamy, nasze babcie uczyły nas, kiedy byliśmy jeszcze dzieci. W czwartek cofniemy się o 2 lata, by posłuchać, jak śpiewała dla nas Kaja. No tak, może to nie była cicha noc, ale była na pewno święta. Sobie leży, któż pobierze, kolędować małemu. Oba koncerty na antenie Trójki kilka minut po 18:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No Marian, choinka jest? Mhm. Światełka świecą? Mhm. Potrawy gotowe? Co? Prezenty? Marian, gdzie są prezenty? Rany, prezenty, zapomniałem, Barbara, nie zdążymy. Spokojnie, zdążycie, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Setki pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Jedni jeżdżą z winnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Które miasto w Polsce świeci się najładniej? Gdzie dekoracje świąteczne są najbardziej urokliwe? Jeśli wiesz, zagłosuj na świećsie.pl w 11. edycji plebiscytu Świeć się z energią. Pomóż swojemu faworytowi wygrać charytatywne nagrody. Czeka wart 200 tysięcy złotych sprzęt AGD od grupy Energa. A jeśli chcesz zdobyć prezent dla siebie, złap w kadr świąteczne klimaty i zgłoś zdjęcie na świećsie.pl. Akcję zasila grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 18. Za chwilę puls trójki, ale wcześniej no właśnie sygnały od Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja w sprawie wyboru choinki. Pan redaktor opowiadał, że trudno jest wybrać i ocenić później choinkę. Mój dziadek powtarzał, że tak samo jest z kobietami. Wybiera mężczyzna żonę, przyprowadza do domu, a tu niestety klops. Przyjaciela w nim znajdziesz, choć życie pełne zła, wrogów sto. Jeden cel, jeden grzech, jedną miłość zna. Wszystko proste jest przecież tak, oddać falom się, złapać wiatr. Jedna śmierć, jeden Bóg, czego szukasz wciąż? Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Wiatrakami bój sprawił, że pokonany strach odszedł gdzieś. Jeden ból, jeden król, tracąc siłę już. Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Raz, żeby ładnie wyglądała, dwa, żeby długo stała. Dwie dwójki i siedem trójek. Choinka. Jest taki jeden świetny sposób na długie przytrzymywanie choinki. Zawsze co roku to robię. Wkładam choinkę do wiaderka, obstawiam kamieniami i wlewam w zimną wodę. I ona cały czas w tej wodzie jest i ona nawet wypuszcza zielone, nowe, świeże listki. W sprawach choinki nie tylko kontakt z nami mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Teraz już za 17 minut 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Przed nami najbardziej rodzinny i radosny czas w roku, święta Bożego Narodzenia, ale jak się okazuje, wiele osób z różnych powodów na te najbliższe dni patrzy z niepokojem, często tego nie zdradzając. I to pokazują też niektóre badania psychologiczne. I dziś z psychologami będziemy właśnie na ten temat rozmawiali. W studiu w Krakowie Magdalena Skuza-Sing, psychoterapeutka. Z kolei w Lublinie Krzysztof Kościołek, filozof i psychoterapeuta. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy spotykają się Państwo w swojej praktyce z takimi przypadkami, kiedy ktoś mówi, no tak po ludzku, obawiam się świąt, bo może nikt mnie nie odwiedzi, może w tych dniach będę sam, sama, albo nie spędzę tych świąt jak przed laty, kiedy rodzina była większa. No i cóż, wrócą wspomnienia. Tak, oczywiście często zdarzają się takie sytuacje, gdzie nie tylko chodzi o to, boimy się, że będziemy sami, ale boimy się też takich sytuacji, gdzie będziemy wszyscy razem, wszystko będzie pięknie przygotowane, usiądziemy przy stole i zapadnie cisza. Mhm. Nie ma tematów do rozmowy. Nie ma. To może nie tylko te przygotowania do świąt, że boimy się, że będzie cisza, że te święta świetnie przygotowane, my nie będziemy czuć się tak, jak powinniśmy się czuć. Problem jest w tym, że mamy ogromny rozdźwięk, bo między świętami złoto-czerwono-landrynkowymi, które nas bombardują zewsząd, a wewnętrznym światem każdego z nas. I tak naprawdę ten lęk przed świętami dla nas, psychoterapeutów, osób na co dzień pracujących z osobami w trudnych chwilach, my też go czujemy. My wiemy, że ten czas zbliżających się świąt to jest taki czas, gdzie wielu osobom ten rozdźwięk, ten między tym, jak powinno być, a jak u mnie w życiu nie jest, on nam straszliwie dokucza. Mhm. I powoduje, że te święta to wcale nie jest wyczekany okres. Wolelibyśmy go przespać. To są częste sytuacje z Państwa praktyki? Zdecydowanie tak. Powiem więcej. Dla mnie takim niesamowitym odkryciem było to, że w tym okresie między świętami a Nowym Rokiem, gdzie chciałoby się odpocząć, właśnie odbierałem więcej telefonów z prośbą o konsultację, z prośbą o spotkanie, żeby właśnie porozmawiać, żeby z kimś na zewnątrz porozmawiać, żeby można było wypowiedzieć to, co właśnie to, co w środku jest trudne, to, co jest takie... Panie Krzysztofie, to co napięcie? Mówią pana pacjenci? No właśnie często dzielą się tym, że nie potrafią sobie poradzić z tym, że jest takie na siłę, taki przymus, żeby być idealnym, żeby właśnie zachować się tak, jak powinno się zachować, cokolwiek by to oznaczało, żeby być idealnym. I to jest bardzo trudne do wytrzymania, kiedy my sami w sobie, jako ludzie, nie jesteśmy idealni, kiedy trudno nam ze sobą w rodzinie wytrzymać nieraz. Kiedy jest ten szczególny czas, to napięcie, to tym bardziej to wszystko w nas gra, buzuje. Częściej się denerwujemy, a przecież trzeba się skontrolować, żeby być idealnym. I to jest tak bardzo silna presja, która właśnie powoduje, że jesteśmy bardzo zmęczeni emocjonalnie i wykończeni. Jak sobie z tym radzić? Jak zachowywać się w takich sytuacjach? Co robić? No, musimy się zastanowić, czy my mamy przeżyć święta, czy przeżyć święta. Bo możemy przeżyć się, w sensie przetrwać, znieść, wytrzymać, dać radę, poczekać po świętach, aż wyjdą goście i wtedy spuścić powietrze, położyć się na kanapie, napić się tego czy tamtego i zamknąć się przed całym światem, przeżyć, przetrwać. Niech te święta już miną, niech oni wszyscy pójdą, a możemy przeżyć święta. To znaczy żyć, być obecnym i czasami to będzie czarka goryczy do wypicia. Czasami będą trudniejsze momenty, zwłaszcza tak jak mówiliśmy na początku, jeśli ktoś nam odszedł, jeśli kogoś brakuje w naszym życiu i to są święta bez kogoś. Ale my zawsze myślę, zastanówmy się najpierw nad pytaniem, czy to są święta do przeżycia, do przetrwania jakoś, czy do przeżycia z tym, co nam przyniosą. No dobrze, ale jeśli zdecydujemy, że jednak do przeżycia, że nie chcemy przetrwać, nie chcemy przespać tego okresu, nie wiem, przysiedzieć przed telewizorem, tak, tylko chcemy przeżyć, to co mamy zrobić? To ja jako filozof powiem, myślę, że warto zastanowić się nad sensem tego czasu, nad sensem tych świąt, nad różnymi wymiarami świąt. Święta mają różne wymiary. Jest wymiar religijny, wymiar rodzinny, wymiar takiego też może odpoczynku, zatrzymania się. I myślę, że jeżeli zatrzymamy się i postawimy sobie takie pytania, to też ta odpowiedź, jak przetrwać, jak przeżyć, żeby było, to myślę, sama się nasunie. Wie pan, tylko boję się, czy ta rada może być kontrskuteczna w tym sensie, że zostajemy sami, powiedzmy, tak? Mamy więcej czasu na myślenie, nie angażuje nas praca i być może dochodzimy do dość smutnych konstatacji na temat własnego życia. Ja paradoksalnie powiem, trochę mniej myślimy, trochę mniej zastanawiajmy się, zwłaszcza jeśli to ma się odbywać pomiędzy jednym a drugim dniem w danej chwili. My mówimy, bądź obecny. Nieważne, czy jesteś sam, nieważne, gdzie jesteś, gdzie uciekły twoje myśli, czy znajdujesz ten sens, czy nie, zatrzymaj się i rozejrzyj się wokół siebie. Dostrzeż, co jest wokół ciebie. Czy to jest choinka, czy to jest widok za oknem, czy to są inne osoby, które teraz się śmieją, bawią, czy to jest zdjęcie osoby, której nie ma, a którą kochałeś, czy to jest prezent pod choinką, czy to jest zapach pierniczków. Rozejrzyj się i złap sobie coś, co jest z tobą tu i teraz. Aha. Tak naprawdę taka rada dla tych osób, które są narażone na zbyt duże myślenie, mogłaby polegać na tym: słuchaj, Kolego, przed świętami zrób sobie listę rzeczy, które będą z tobą obecne. Zadzwonić do babci, zapakować prezent, ubrać choinkę, wyjść na spacer, pójść do kościoła może i zrób te rzeczy jedna po drugiej. Bądź obecny, po prostu bądź. Jeśli jesteś w danym miejscu, to twój umysł nie będzie tak bardzo uciekał. Więc to jest taka rada chyba w sumie dosyć uniwersalna, żeby być obecnym. I to nam pomoże przeżyć. Ja troszeczkę inaczej powiem, choć w większości zgadzam się, natomiast zwracam uwagę na coś takiego, że to, co też widzimy w tym okresie przedświątecznym, to właśnie taka duża eksploracja na zewnątrz właśnie tego, tej potrzeby, tego dobra, tego wszystkiego, co chcielibyśmy, żeby w nas było. I kiedy zaczynamy dostrzegać, że my tacy nie jesteśmy, to być może pojawi się tutaj jakaś smutna refleksja, ale z drugiej strony właśnie paradoksalnie uświadomienie sobie, że właśnie nie musi być wszystko idealnie, że to nie musi być tak dopięte na ostatni guzik, żeby właśnie jakoś umieć się zatrzymać, żeby być w tej chwili, tak, być w tym czasie świąt, też być może w tych rozmowach to warto porozmawiać o nas, a nie o tym, co na zewnątrz, nie o polityce. I to myślę, że wszystko nam jakoś... A propos rozmów, 60% Polaków stresuje się rozmowami przy wigilijnym stole. Co państwo by radzili, aby jednak ten stres zmniejszyć, abyśmy się nie obawiali jednak rozmowy z osobami, umówmy się, nam najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi? Myślę, że tu od naszych bliskich często możemy się obawiać różnych pytań niewygodnych o relacje, o związki, o kiedy ślub, kiedy dzieci. No właśnie, to jest bardzo trudne. Natomiast wydaje mi się, żeby zachować taką wewnętrzny spokój, żeby nie dawać się też wciągać w te rozmowy. Zawsze musimy pamiętać, że to my sami w sobie określamy nasze granice i my też możemy nie chcieć na pewne tematy rozmawiać i też możemy to jakoś komunikować. Też myślę, że nie warto, bo kiedy jest ta cisza przy stole, no to warto, znaczy często się pojawiają takie tematy, które wydawałoby się, że są uniwersalne. Jakieś zastępcze. Tak. I one wywołują nieraz dużo zamieszania. Natomiast myślę, że żeby tak nie uciekać od tego czasu, od tej rodziny, od tego miejsca, w którym jesteśmy, właśnie od tego, że jesteśmy razem. Pani Magdaleno, jakie są pani taktyki, jeżeli chodzi o spotkania rodzinne i takie rozmowy przy karpiu? Duża doza akceptacji. Akceptacja to jest najlepszy prezent, jaki możemy sobie dać na święto. To jest, znaczy, zaakceptowanie tego, co mówił mój poprzednik, tego, że różnie nam się w środku czuje i to nie zawsze jest takie wspaniałe. Akceptacja naszych trudności, ulubionych tematów naszych bliskich. Jeśli mogłabym dać konkretną radę, to spróbujmy więcej słuchać. Słuchajmy. I co, liczyć w pamięci do 10 albo oddychać głęboko? Oddychajmy spokojnie zawsze. Psa można wyprowadzić. Uśmiechajmy się. Pobiegać nie takim można. Sztucznym uśmiechem. Ale co będzie, jeśli uśmiechniemy się wewnętrznie do siebie? Uśmiechniemy się, posłuchamy, być może zamiast układać w głowie gotową odpowiedź, posłuchamy i zobaczymy, co się wtedy stanie. Obserwujmy i słuchajmy. Zaczęliśmy naszą rozmowę od osób samotnych. Tak sobie myślę, że to dobry pomysł, aby w tym dniu, chociażby w czasie Wigilii, odwiedzić osoby, które gdzieś wokół nas są i o których wiemy, że są samotne. Nie wiem, sąsiadów chociażby, złożyć krótkie życzenia. Pewnie te osoby lepiej się poczują i nam pewnie też zrobi się trochę cieplej w sercu. Co państwo na taki pomysł? No, zawsze jest lepiej dawać niż brać i to daje dużo, bardzo dużo wewnętrznej satysfakcji i zdecydowanie warto zauważyć, czy ktoś wokół nas nie potrzebuje pomocy. Natomiast ja też jeszcze chcę powiedzieć o takich osobach, które nie lubią świąt, które właśnie nie potrzebują się z nikim spotykać, które chciałyby, żeby ten czas no, jak najszybciej się skończył. I myślę, że też warto zobaczyć, że też są tacy ludzie i też mają do tego prawo, że też to wcale nie musi być takie wszystko ckliwe, jak widzimy wokół. I ostatnie zdanie, pani Magdalena Skuza-Sing. Zdecydowanie. Możemy się różnić tym podejściem do świąt i znowu akceptacja tego, co rzeczywistość nam przynosi. Ja myślę, że tych samotnych i tych osób wokół nas może być dużo więcej. I jeśli zejdziemy właśnie z tej cukierkowej oprawy, z tego, żeby było świetnie przygotowane i poświęcimy część czasu na sprzątanie, na spotkania, to wyjdziemy z tego dużo, dużo bliżsi do siebie. Więc moja rada, nie sprzątajmy, bądźmy razem. Bardzo pani dziękuję. Ja przyłączam się do tej rady, oczywiście. Bardzo dziękujemy. Magdalena Skuza-Sing, Krzysztof Kościołek, dziękuję za rozmowę i wszystkiego dziękujemy dobrego bardzo na święta. Marcie, dziękujemy. Również życzymy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Świąteczny czas i The Smashing Pumpkins. Dwie dwójki i siedem trójek. Przy naszym telefonie dyżuruje ekspert, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Maciej Pawłowski, odpowiada na Państwa pytanie, jaką wybrać choinkę, na co zwracać uwagę, co robić, by jak najdłużej cieszyła nas swoim blaskiem. Dwie dwójki i siedem trójek, także w sprawach drogowych. Ja z takim apelem do kierowców, naprawdę, szczególnie na Podkarpaciu, Świętokrzyskie, warunki są bardzo złe, bardzo pada, jest bardzo ślisko. Już minąłem trzy osoby, które wjechały gdzieś do rowu. Zdejmijmy nogę z gazu, żebyśmy te święta spędzili normalnie, a nie w szpitalu. Za chwilę ciąg dalszej informacji dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Z europrezentów mamy tysiące, z euro są ceny niebadające. Wielka wyprzedaż telewizorów Sony. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się, nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się, raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się. Wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Za 45 sekund będzie godzina 18. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. Arkadiusz Ekiert, witam, zapraszam do Radio Nawigatora i myślałem, że dziś nie będę musiał przekazywać Państwu takich informacji, ale niestety doszło do wypadku. Dzwonię z Dąbrowin Modlińskiej, okolicy Opola. Potężny wypadek na drodze 46 na wlocie na autostradę od strony Opola na Nysy. A jeśli chodzi o autostradę, to jest z kolei też dobra wiadomość, bo obwodnica Częstochowy jest już otwarta dla kierowców. Droga będąca fragmentem autostrady A1 mierzy 20.